nana gidawo basirun basire amala kekele ale nana gidawo basirun basire ale fara lam na pala te ale nana gidawo basirun basire amu so fara lam na pala te ale nana gidawo basirun basire ate jole so mi atanerura ale nana gidawo basirun basire eka do jana mara ti bo kuba la taga Abadan, nam, eka do jana wale tureli. Kuba. Mo kaka yer versi yedu amina gbele ma wale boye. Kara moder kaka karansi ni woduwa lera. Nam. Kanangala la la foda. Kuba. Arba bati be mamaraya, arba baba maraya toko lera kake sulama ye. Vae nana gida u, basi rumbasi. Arkana soko arkuatu. Vae nana gida, basi rumbasi. Utu holu fisi limi. Kavada u, elelemi. Allah kelenaya wole nyote jati konani ma fo ngwan wole jati nam ani Allah tie me mi abu abiye biye hayre lagba wole fandara koba mo si kana laire ra kana laire ra de nam ngoso ni Allah ti fe de kodo be odo wetina oye fo kiyama pe mo ti si wo ka fo ye nam mo ti ladi ka fo ye jati ele yoti na ye nam fo kiyama pe ngela le ta bangi ya doye makosa eko Ma lagu le la e gairo Kanangara la kekelara la kekele Ma lagu le la e gairo Kangado bala rade Ma lagu le la e gairo Haniyoga ni alarka na meka kwarka Allah la yumdira Allah kun leta Eh kuba ko che ko kwanya la kekele oh. Kanjo sorto kanju bayarto kagbarto kakarkarkarto ebe eh te yambudula malagu lelaegaero no na suba ke etitiga suba yara ni kemi ki kawara le bemi eh ko ba nam na fo mori arko koko suba ya ko mori ko ar suba ya lo ha ngo ni na chekele nyin ka di suba arma abie kekelen kewu ah subar biele jati ar or biada kekele kanjara ilu faka subar be naam he ko ba ma la go me la e ga ero anja la galo oh me la ga ala te ala te oh ala ta da melo jati mo te ni le be subar ya me se ka nga ilu ofa ele nya nya ilu nya e me ko soro ga go ga la mo naam ema ko soro ko ba anya darala fa ya ga umi tawbata tawbata ga umi tawbata tawbata ya ga umi tawbata tawbata tawbata aniki aniki aniki ko ba ya tawbata tawbata Daubada, me daubada, daubada, daubada, daubada. Yer lalaga, jati. Yer lalaga. Nam. Ansi kimole kata. Kuba. Wota mi etia wotia na kaba. Jati. Ura kosa wa minga fa musoro tora. Nya wofona ya wuri ata kari na fa. Jati. Son sawa. Nam. Arukanu najahi al-unusati salasatun. Kuba. Ngaramo alai bakari anyana fo musobe musoye. Jati. Alai musa ya fo musobe musoye son dawalo. Kuba. Ale son jona. Naam. Ale hayao minali imani minali imani. Ale hayao minali imani. Minali imani. Yao tia. Ale hayao minali imani. Hakimu jaru say. Niki tiki musobe la duwa. Jati. Koko jume akakare yole fo. Naam. Wole ci adata kara ko ita mu sobila ko ba ar kan lo dugu ya mo mo ka fo mu sobila fo ko jugu mi aka ka yo ya fo ni ma fo andison nam wala ko mu so ka ko jugu mi ka gulu wuru kelema ko ba eh wuru kele jata ba si tan bismillah ni wala ko mu so te mare wala hakim ko atutte ko wi borke allah ho je mena nisa Aliya ya o mena nisa jati mo jaduru emme mariyan yewa Aliya ya o mena limani limani ase ndolu mo Aliya ya o mena limani nam mo musote mare ha ko ba muso mar bare atiana Allah ngi shama amen ko te muso jama jakota o oho fi man kota nam muso meti mar ka ba ele che tu sira nya o ko ba wo te yedanala nam ay arme ko doye musoru fe ngo edde muso nam andara seminaire do wala mbanyi ngan kare nyam sha la yali ato ke ngan kecho fara fina ya nam ile de muso akono ma ka woro kiyama la re le kana take o koti ya baga ye kungura ngo mo se ka bora nyam si fara fina ya menya ya raba he ko ba ato ke kala mo yinga ka fere he dio nam ye to kiya muso le yara kiya fo fatima ta kono ma na fatima ta ka he he bo ko fatima ta kono ma na atima allah akbar nam inali Menali mani Aliya ya o menali mani Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Kutubu sakidi Naam Eli de muso ka nyamo ya ke ka kono ma ele o lakari Te eti mari Menali mani Aliya ya o menali mani Nyamo ya me folloru Naam ni ti saka bi lere le tra minti tan lo newu tan je ka jate ko ba asira muso muso le ki keto ka ta si ke gbere ko mi me furusiri ele ato ki ko mo ele kana yere ko ngarange dugara ko ba ngo so ni ki ma be lo rawo ele o ta limiro be be ko ba ya o melale man ale ya o melale ma jande ala ko an kar ni akele jati na kar fen gbere wo akati anbo nam anzo na ma jati era anzo na ko mama nam wo te ni atuma nyo ko ko ti kara fo ngara nara la fa ko ba sul kalam ni tuma nyo ko e ti afo ngara nara wo te ngara baba wala enna kele le baba lo te hali muso ti de eti der baba lo nam enna e muso le der baba lo ni le ba vra muso kele baba beta adem baba esa wagba akie do bekele he ko ba Menali mani Ali aya o menali mani Ha? Por que que dia de hoje? Ha que lá tudo dia de baixo? Ali aya o menali mani Ali aya o menali mani Jabir Muzo de martu? Naam? Ai Ele tu muzo ta fima titititi Ele na ya begwera Ele le koso? Ko ba ni le ti bo fe ti ma una zarata ti ga zarata e ti ma ta gbe ma dota naam ame to ma le ni na ta na na zo tu ko muso chai ko ba me la le ma ni ale aya o me na le ma mi nga fo sunyani nam ka fo wangi jati ka fo kese nam ngo ni kalamo ka fo butugo nam ni an men la la mu ndir ka nga kerenke to alan 2008 ngo ama ma deru tin alo muso finti baya bedele yani alan deru woro ha deru be woro abi jati wo na fo ko du ba na za woro soro le bay bedele eh ngo ze ka kenya yete kenya de si o bon bon ha ha ku na za ba para dio kwa na bari o fila do be farmasi na no bari wo le go he hay hata heko ka zoro che jugu nam kan bolo fi wuri ka boy ka ke ba ta ra jataka koba iga mi ka da taka e ke buru buru duwa zin me duwa do zin me duwa da gben me la la la war ka ba fe nam ase ka turu ni samina za ka ba ezo ko ke zin ya ti bla no ra tu koba le la le da ale aya o me ale man ni a do di ara keri e ale aya o me ale man ni koba adiara ke kolori yo ale aya o me ale man na ne ki ya gbe nyam si ni mo gbe teye nam ai mo mir ye lo mo fi yemi na na gbe ye tege dugu cho ah dura ye ta o dura cho na gara woro so ye nam david ni to ke nyinga na ni odo koba adura ti na me kuna si ni oh ho bi jo allah ho ni be tora jati ho mi ti na me kuna si o ti fini me bi ta odo be ni lo ye ta o le be kirata o ni mare nam ya o me la le man ni ale aya o me la le man muso mi le mari jati muso mi le mari nam kala mo che ni ko ka soro ni arme comment fait tunu vedele gamo ngo so le bu sawa be o katara muso ka aya ko mo kasa nam muso mi arme ta katre be sunguruye koba far katre sunguruya wirira ale bu to ko ti wirika koba afilana nam muso mi ka nyamo ya keba arka soro ka furu a numero ti wirika koba asawana nam kemi ka nyamo ya kar muso ka soro ka furu eh o ti lera tu ka dia maka ya sababi ah yoga melale mane ale aya o melale mane ni tayel le be so fe le be nam butiki ti le be akete me muso sikin be koro akete me muso sikin be koro muso wona kumbe sane le yo me muso wo ya fo etika mi ka ni ayi koro o si le ba nyin nata la saka elele ka karara o kwe ma eke awura ko si le rata ati le rata ele ara era le uti le rata beten ene ale ki muso muso ne ka nyamwa ke ne ka soka furu muso kele to o ni me mo ye mi se ka koma fe ye jate e be bila koro le ya fe ka tasa cho ndo se ka bila koro ya ke na yo nam la bi e bila koro ye le ene mi tu ka nyamwa ya ke al ka ne ta o nam ni ni nga ale ki muso ta ka tra ke gbere si ra nai e la ra cho ko ba la o la le ke o ke le ka tra muso te sunguru ye na fo ko yin la ra muso ru ki ja ta la la ka muso do lo ale aya o melale ma e ko ba ale aya o melale a filana me juma ye muso manguru filana atawadu yer majigi ko ba e ko ba muso mi le ka songo ale ti songo date se bai ezika tuo san yere ezika bunlu ayere ezika fani san yere me ni ka songo ara ti songo era a o se ka muso so aho ko ba na yere lo na se san date muso mi le ka songo ati songo wole ka ande re fakata wole ka filade mi bar seyata wole ka kar kar mo seyata koba amar ni amba bar biye be de futri yo asa de fois ya muso ra kee nam ngo so sene ke dua nam kuro du kuro mi sene ka kuye bo wole fa koba ka fo lo bi ke be fima du kuro be wule ma kuye na bo lo bi ke fare si yo a te ke ya ga me ta oba da te dao bada dao bada nya moru e dao bada dao bada ara tanya soko dao bada dao bada na ha muso yer majigi baga jati ah ka mo ka to ka muso nya mando na ka le ka soko gbaule na soko memo na fo ya ku mbiba koro abara koro barra ndi asike tugu yenyina yenyina koma mi ka fo ku retene ya dau bada dau bada dau bada dau bada mo cheka muso nyama ye mo fa ni ekeni na fo ngo farafina ni ka se ka anda jama karansi ke etu ka ka wala firile ke na le ka to tinya kuba ni ka ena na ke ni mam ye ka lo mi rabura etu ena ke wala julu na le ka to tinya Allahu akbar muso ro ka komisi tinya wa te ka lakare naam kutubu kan var toro ele bu katre ta baba sara wala na sara ele koye ti ba koye ele mu ura ki na ni baba o tara furura do gole be ele tai Allahu akbar ya ka ya dau ba da dau ba dau ana jam baba ru jate dau ba da dau ba da ye ho kele be we bode we le kan naam muso muso le ye la de we ka ki ya ko di akema ko ba e de wo ale ti kenya mo ko fi oni ala ni ala ma di e de ma han ele ta la kele ki nya di danale ma cheta kon ya ko so han cheta kon ya ko so cheka gbara ye gbara han ja cho mar ta dile ko ba o ta muso ala ya o ba si ti ta si ye jati ni cho mar ko ale ko o ar ko danale ya mne ele he ko ba ye dau ba da Dao bada dao bada lagwa lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu na kolo anga ma kunlo Allahu Akbar ye de ka kunlo di ti beyin je mo ti te ah e beyin uhun ya ya mo ru le da o ba da da o ba da ara to anya so ko o ba da da o ba da ke du ko re na e ki ake san e ki de woro de ke fen ko ba asawa na mba juma ye na saware muso ambie kan ka saware me saware ni yere be muso ta le koba sao sale kai lu fara musolo nam aju mo ma karamo ta temera te muso jugu nam bie kan kanaye dorma dorma ka temera karamo ka te karamo na furutigi ala ambie kisi muso jugu ma mo la ala kisi ama amen lai musa banyam si nam kamo wala le karamo ke e muso kata ke muso jugu ye jati karamo de bia janya da ba da da ba da kamya ele ka ta jigi chema akwele ka kotiga ania musotie sinie sokoi dikai sinie sokoi musojugu ala se ni karanga duga bi anyavo musorio ngwar kwar be toju ri anyina cheri ando ta ni alu tole bede ni ni ni ka ta jigi chema ki che do anya na ele ko nga ta ni avo cheli mai anyavo musojugu le be che evele la saka atiga ba ta da ba da da ba da abu bada da bada ni muso ka se ka mari jati ka se ka yere majigi nam ka se ka saware he ko ba alla ya dunya nya ka alla haranya allah akbar ka baraga modiyama nam ka sutara jati ka niema kai he ka hina kai nam do ma mingo nya fo ndi muso ru kura wole bamiye allah akbar auzu billahi minash shaitani raje bismillah Lazina amanu intu ti onfari gamina lazina utu likita yarudu kumo kana imane kumo kana yarudu kumo bala imane kumo kana imane kumo kana alai murana bala imane kumo kana Amanu bare ga nanale na ondo nam ala heke to ay jati minti lor le banve koko sa ambe tarani kula na ile kata lodo ay ni kerinde albi ala ma mina na ay amin nga ko tami fo ale ko ta anyi wole jate kirinde ka tani kurana yita jati ni lemi anyi ni ka ke mo nyana maru doyi nam ko ta mbe ba maka ke jati ni ko ko ta ka ni adiara la ye ke mo nyana mai awalu hale ko jo nal bejuma ye nam ka shira tu sadakati ko ba to saraga boya shi aye saraga babari aye allah akbar ya rudu ay mane ko mo ka fere ala nyi dari ala nge saraga babari mi me ale saraga bo bariyan ale bu be sulamar le raw jati allah akbar sulamar ti saraga bo de ba misiri bele bele ka ko tanda misiri nam arna ta do ko fu sabili lai ka pamo sawa mo nani kuna wurti da jikele di etia di lura ana ne toro kongon tu ti adi tu kuma ba da imane ko mu gafere do kuma ala imane ko mu gafere yo lojo ni ko ni ale ko so te ti ete sawada dira ale ko ni ko so te abe dira lale ma te dira le ma mani tere kabe 24 katembe mona vira e me saraga bo e ki yere fiere kuma Yarudu kum bandai mane gunga fere Yarudu kum bandai mane Dani filana kasira tilawati alquran kurana karansi aya Naam niya ni kake mo yito ki kurana kara Ke alai Musa Naam ngunga fo lai disa ora ga so katabede Konyuma sawa la nga fo mo ori ariki yake Naam o konyuma sawa Naam filami be ko arika arinya jawa oka mi be nya okotoi Jadi, kosa wa angole fo. Na dara la ngwa la ya to kodu war na furu tigri bia da kekele kan ya invite inta ko mari. He ko ba. Bilibili. Ah. Ala ma bu on ba la tege. A bi ni la tege ra o ka ke gbona lai. Naam. Jadi. Eh halbi mbere ba la kono na bere. Jadi. Me Allah fitin le babiye. Naam. Ngoso tananga ro be war nyin duwa ka te be bagar boka. Kese. Jadi. Jadi. Eh tanda manyo nizero utolta sulamam bie be ya ni sulamay dete nya ka ke afa lorbe sulamay dugu nkono no ya arafo misiri ko be na armese ka ke ah sulamay o be mi kuba yarudu kum manai mane gunga vere yarudu kum manai mane gunga vere ati be ni mani afo misira ko misiri za kitir nana nam Mwame sa wakasara. Dati. Wartiki kasara kari si udo afisa woye. Hei kuba. Amaria abo, arka afoso. Ha? Arka na dandala misira, duhuli abule boye. Naam. Yarudu kum bana imani kumu. Yarudu kum bana imani kumu da vere. Mwami ya. Naam. Sande we. Dati. Bagarbo. Naam. Dewe kulonka ye misira. Pana lasia. Kana ndo de wakola yeta ndamisira na furtiri ya jule wagara kuma banai male kumugabere kuma banai male kumugabere wala na kosa wavarie jati kujo na ba juma ye naam angwara ba maka takani mohori hejira kuba munawar bale toro dor kameda jati nier satara gobe butugo bi halbi abader sala allah hinar rami anda fotora gbona ka kanya mala ka to ka ta hiji kanya muso ya ka keteri abaya ndie naam kanya badere si amaye allah menanye allah menanye allah menanye amen afula na anda na varie ni arka war soro ara misiri gbasula mari kuba harango ma soro de jati na furutir ka urka lo e ka do abijambi naam ile re alo do ta bombie ti ka ka misiri jati la saka asawana naam angwara lo ka to andere ye karange armume Hey kuba. Naam. Ya kwede ya karanga lai Musa. Naam. Ya misiri kemelo. Den kene karavi sa misiri kemelo. Kuba. Kuba balai mane gumu gavere. Balai mane gumu gavere. Ya se. Ya kabuja. Katalo ka mo kemeli sa la tarigi. Mando sa kili bu fara den kele bu fara vi sai. Allahu akbar. Mo mole. Ele me se ka to edin do kakarange du vale beye. Kuba. Uma manai mane gumu gaverio. Manai mane gumu gaverio. Na ulale ni arka vo sulama ya ju. Naam. Ni arke karange ni arka vo sulama ya ju. Sulama mi no so ka dendo karana wole be dunyer mo mi e ka virir bere tada. Kuba. Sulama mi no so ka dendo karana ni e dana lor ke ma hatiti ci er dunya ratu. Kuba. Uma banai mane gumu gavere banai mane gumu gavere sankabe are tan mota e ma sankabe ata mo mu ngai haba sankabe are misiri mu walo din kire ta uza karana mina ngi le bariye to ngi le harba alati hasara kuba uma banai mane gumu gavere balge Banai mane kumu gavere. Kwa hivyo kwa hivyo kwa madu armao. Jati. Ala kwa hivyo kwa mwadere bedura. Naam. Kwa hivyo tamar se na halim nige so tarze. Kwa hivyo. Mwiyo mwiyo lalma hivyo hati se kan nige so. Zani nge te saka di arma kwa arba ala. Kwa. Ha? Allah akbar. Kwa mwadere bedura se gira se gira. Ando tako teo. Naam. Se wari mena va. Kwa. Kwa. Banai mane kumu gavere. ala imane kunu ga ko ta ba mudir sabu ake ka ta mudir tare na'am ko lai su wuti ke don yini to ke ka wandi kai dogma wallahi 5 daqiqa ha ko ba sai sana ka sai wuri ka do ka dogma bo la gazar ka sai dogma fo na'am ya todi ka ba todi kar ka sai to ke bo abisa wasa wasa mai ha la rije ni ka fo kara mo de ko ka ba to ke ka wandi kai sira laula le ka shiti to koran na fo yin aka ka wandi ka ka baraji baraji so kiya mai le ni ale ya tara aka ta ko la ya ta dole bo ka di aka wuru so la le wuru di ma to ma do la wuru la di le ma ka le to na'am kuda kuma banai malikum gadre banai malikum gadre na atakie to mi tora a wuri kan la dera karangada eh kuba na'am ni anyina kasalamina akanna sa a ta dere karanga kuba wata ni mo mo kasa na treme mo to to ni are re trati ale to ke baragi sambeye arafo le makwezu ba Uma banai manikum gabra banai manikum gabra ara mo muso ta kana lebo na kibo ga balboye kuba badala ki kamu to komo na kuba ato afu tena atina fu juma kuba me faga kura kura kura Allah akbar usana ko filana o be kura na kala tashi ayaye wati ta doya koso ato siegi bare her digara sini soma wala wati gbere auzu billahi min shaitanir rajim tamanin ko kura na goti ya yo ya jon yo leta Allah ko no Allah de ko man ta nangari ya amanu allo mi ko Allah ko akira into ti o nyar ka tan lo sula marke ba to ka fa rika nyanga gban jamaru ko min alaji mali jamar le ye uto dirigara jama mirma aligida kitau daniale mu yahudia ni nasara ye ya rudu ale na lo sokwo bana imane ko luka bere maka ya birni wo kafiriri ye bana imane ko luka bere kitabu kama wiya agde musoru sin kokora ko na plasi soro ko sirgara kitati sulama ya sirale boye ay ko ba na de yar kora kwa tu furuke Kuba ya rudu kumu yahudi ani nazara ari na sulama soko bana imane kumu kabere na ka sulama ke kafiri bana imane kumu kabere sulama musor kar kunje takie singuria ke bana imane kumu kabere sulama musor bana fatara rabbi Bana imane kumu kabere Sulama musor bana la maraga rabi o Bana imane kumu kabere Eka to kazi ushe mobiri ra yane abi yate Naam Seri saka seka kuma nyanu mafuwa ya lelo Jati Sulama ushe mobiri Enja meku na hali komezi Kuma Kuma Bana imane kumu kabere Nasaka Bana imane kumu kabere Sulama ria la manaka ke kafiri ye Bana imane kumu kabere Kuba Bae kemi hura abede to Kuba Alay muzeka kuma emelo Naam Kunyar ka mor bato Jati Mwamiri kitaw dira arma kateme Naam Nyalemu yahudi ya nasara ye Kuba Are nari soko Bana imane kumu kabere Na Heji kenungo kafiri ye Bana imane kumu kabere Eka ta sulama ken lula kata ade musori ye Jati Arwo to blabla niye Naam Yini zimbu ya ra Jati Arba ba ya tumar luwa nima Kuba Kuba Kuma Bana imane kumu kabere Bana imane kumu kabere Kizamaru ka televizyon ta kabila fitiri nora Bana imane kumu kabere Naam Kasete liti kabila ta kata kabila safu nora Bana imane kumu kabere Ka video kula puta kabila sulama ya nora Bana imane kumu kabere Alhamdulillah Allah diama Amen. Allah diama Allah diama Allah masala Allah muhammad wa Allah muhammad wa sallim Allah nge sulama Allah nge sulama Allah nge sulama Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin tubali kuba mule beye nam saya mi leti sira kunirinya nam kuniru na bato baro tisirarinya adajuru sama baro tisirarinya yarum na katani ariye ya dangu yare Kuba Ala muadija I'm going to go to the house.